3. ปัญหาปุจฉกะ747ปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทา 2. ธรรมปฏิสัมภิทา 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉา748บรรดาปฏิสัมภิทา4ปฏิสัมภิทาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาที่วิสัชนา 749 ปฏิสัมภิทา 4 ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีปฏิสัมภิทา 4 ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีปฏิสัมภิทา 3 ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีปฏิสัมภิทา 3 กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอัฏฐปฏิสัมภิทาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีปฏิสัมภิทา 3กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอัฏฐปฏิสัมภิทาที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีปฏิสัมภิทา 3 มีทั้งวิตกและวิจารอัฏฐปฏิสัมภิทาที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีปฏิสัมภิทา 4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีปฏิสัมภิทา 4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3ปฏิสัมภิทา 4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3ปฏิสัมภิทา 3ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีปฏิสัมภิทา 3ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีปฏิสัมภิทา 3เป็นปริตตะอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีนิรุตติปฏิสัมภิทามีปริตตะเป็นอารมณ์ปฏิสัมภิทา 3ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมภิทา 3เป็นชั้นกลางอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีปฏิสัมภิทา 3ให้ผลแน่นอนอัฏฐปฏิสัมภิทาที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีนิรุตติปฏิสัมภิทากล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีอัฏฐปฏิสัมภิทาไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีปฏิสัมภิทา 2 ที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีปฏิสัมภิทา3ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีปฏิสัมภิทา4ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิรุตติปฏิสัมภิทามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ปฏิสัมภิทา2ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีอัฏฐปฏิสัมภิทาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมภิทา4ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีนิรุตติปฏิสัมภิทามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ปฏิสัมภิทา3ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมภิทา4เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้2ทุกขมาติกาวิสัชนา1เหตุโคจัจกะวิสัชนา750ปฏิสัมภิทา4เป็นเหตุปฏิสัมภิทา4มีเหตุปฏิสัมภิทา4สัมปยุตด้วยเหตุปฏิสัมภิทา4เป็นเหตุและมีเหตุปฏิสัมภิทา4เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จุรันตระทุกขวิสัชนาปฏิสัมภิทา4มีปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมภิทา4ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมภิทา4เห็นไม่ได้ปฏิสัมภิทา4กระทบไม่ได้ปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นรูปปฏิสัมภิทา3เป็นโลกิยะอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีปฏิสัมภิทา4จิตบางดวงรู้ได้ปฏิสัมภิทา4จิตบางดวงรู้ไม่ได้3อาสวะโคจัจฉกะวิสัชนาปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นอาสวะปฏิสัมภิทา3เป็นอารมณ์ของอาสวะอัฏฐปฏิสัมภิทาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีปฏิสัมภิทา4วิปยุตจากอาสวะปฏิสัมภิทา3กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอัฏฐปฏิสัมภิทากล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีปฏิสัมภิทา4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะปฏิสัมภิทา3วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอัฏฐปฏิสัมภิทาที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4 ถึง 12 สัญโยชนะโคจัจฉกาที่วิสัชนาปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะ ไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสปฏิสัมภิทา4รับรู้อารมณ์ได้ปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นจิตปฏิสัมภิทา4เป็นเจตสิกปฏิสัมภิทา4สัมปยุตด้วยจิตปฏิสัมภิทา4ระคนกับจิตปฏิสัมภิทา4มีจิตเป็นสมุฏฐานปฏิสัมภิทา4เกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมภิทา4เป็นไปตามจิตปฏิสัมภิทา4ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานปฏิสัมภิทา4ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมภิทา4ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตปฏิสัมภิทา4เป็นภายนอกปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นอุปาทายรูปปฏิสัมภิทา4กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส13ปิติทุกกะวิสัชนาปฏิสัมภิทา4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคปฏิสัมภิทา4ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ปฏิสัมภิทา4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคปฏิสัมภิทา4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ปฏิสัมภิทา4มีวิตกอัตถปฏิสัมภิทาที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีปฏิสัมภิทา3มีวิจารอัตถปฏิสัมภิทาที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีปฏิสัมภิทา4ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีปฏิสัมภิทา4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปฏิสัมภิทา4ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปฏิสัมภิทา4ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีปฏิสัมภิทา3เป็นกามาวจรอัตถปฏิสัมภิทาที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรและไม่เป็นอรูปาวจรก็มีปฏิสัมภิทา3นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อัตถปฏิสัมภิทาที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีปฏิสัมภิทา3ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์อัตถปฏิสัมภิทาที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีปฏิสัมภิทา3ให้ผลไม่แน่นอนอัตถปฏิสัมภิทาที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีปฏิสัมภิทา3มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอัตถปฏิสัมภิทาที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีปฏิสัมภิทา4ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ชะนี้แลปัญหาปุจฉกะจบปฏิสัมภิทาวิภังจบบริบูรณ์16ญาณวิภัง1เอกมาติกา751ญาณวัตถุหมวดละ1คือ 1. วิญญาณ5ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปไม่เป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของขันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากฤตรับรู้อารมณ์ได้ไม่เป็นเจตสิกเป็นวิบากกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สหรคตด้วยปีติไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ให้ผลไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ 2. วิญญาณ 5มีวัตถุเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้น 3. วิญญาณ 5มีวัตถุเกิดก่อนมีอารมณ์เกิดก่อน 4. วิญญาณ 5มีวัตถุเป็นภายในมีอารมณ์เป็นภายนอก 5. วิญญาณ 5มีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับ 6. วิญญาณ 5มีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกัน 7. วิญญาณ 5ไม่เสวยอารมณ์ของกันและกัน 8. วิญญาณ 5ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจ 9. วิญญาณ 5ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการ 10. วิญญาณ 5ไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกัน 11. วิญญาณ 5ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน 12. วิญญาณ 5ไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกัน 13. วิญญาณ 5ไม่มีความผูกใจ 14. บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรด้วยวิญญาณ 5เว้นแต่อารมณ์ที่ตกไป15. บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 16. บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรด้วยวิญญาณ 5. 17. บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 18.บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณ 5. 19. บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 20. บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ 5. 21. บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 22. บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ 5. 23. บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 24.บุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ 5. 25. บุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5. 26. บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณ 5. 27. บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ 5.ปัญญาแสดงเรื่องของวิญญาณ 5ตามที่เป็นจริงญาณวัตถุหมวดละ1มีด้วยประการฉะนี้ 2. ทุกขมาติกา 752ญาณวัตถุหมวดละสองคือ 1. โลกิยปัญญาโลกุตระปัญญา 2. เกณจิวิญเยยปัญญาณเกณจิวิญเยยปัญญา 3. อาสวะปัญญาอนาสวะปัญญา 4. อาสวะวิปยุตตะสาสวะปัญญาอาสวะวิปยุตตะอนาสวะปัญญา 5. สัญโยชนิยปัญญาอสัญโยชนิยปัญญา 6. สัญโยชนวิปยุตตะสัญโยชนิยปัญญาสัญโยชนวิปยุตตะอสัญโยชนิยปัญญา 7. คันธนิยปัญญาอคันธนิยปัญญา 8. คันธวิปยุตตะคันธนิยปัญญาคันธวิปยุตตะอคันธนิยปัญญา 9. โอคนิยปัญญาอโนคนิยปัญญา 10. โอควิปยุตตะโอคนิยปัญญาโอควิปยุตตะอโนคนิยปัญญา 11. โยคนิยปัญญาอโยคนิยปัญญา 12. โยควิปยุตตะโยคนิยปัญญาโยควิปยุตตะอโยคนิยปัญญา 13. นิวรณิยปัญญาอะนิวรณิยปัญญา 14. นิวรณวิปยุตตะนิวรณิยปัญญานิวรณวิปยุตตะอะนิวรณิยปัญญา 15. ปรามัตถปัญญาอะปรามัตถปัญญา 16. ปรามาสวิปยุตตะปรามัตถปัญญาปรามาสวิปยุตตะอปรามัตถปัญญา 17. อุปาทินนปัญญาอนุปาทินนปัญญา 18. อุปาทานิยปัญญาอนุปาทานิยปัญญา 19. อุปาทานวิปยุตตะอุปาทานิยปัญญาอุปาทานวิปยุตตะอนุปาทานิยปัญญา 20. สังกิเลสิกะปัญญาอสังกิเลสิกะปัญญา 21. กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะปัญญากิเลสวิปยุตตะอสังกิเลสิกะปัญญา 22. สวิตักกะปัญญาอวิตักกะปัญญา23. สวิจารปัญญาอวิจารปัญญา 24. สัปปีติกะปัญญาอัปปีติกะปัญญา 25. ปีติสหคตปัญญาณปีติสหคตปัญญา 26. สุขสหคตปัญญาณสุขสหคตปัญญา 27. อุเปกขาสหคตปัญญาอนุเปกขาสหคตปัญญา 28. กามาวจระปัญญานกามาวจระปัญญา 29. รูปาวจระปัญญานรูปาวจระปัญญา 30.อรูปาวจรปัญญาณอรูปาวจรปัญญา 31. ปริยาปันนะปัญญาอปริยาปันนะปัญญา 32. นิยานิกะปัญญาอนิยานิกะปัญญา 33. นิยตะปัญญาอนิยตะปัญญา 34.สุตตรปัญญาอนุตตรปัญญา 35. อัฏฐชาปิกะปัญญาชาปิตัฏฐปัญญาญาณวัตถุหมวดละสองมีด้วยประการฉะนี้ 3. ติกะมาติกา753ญาณวัตถุหมวดละสามคือ 1. จินตามยปัญญาสุตมยปัญญาภาวนามยปัญญา 2. ทานมยปัญญาศีลมยปัญญาภาวนามยปัญญา 3. อธิศีลปัญญาอธิจิตตปัญญาอธิปัญญปัญญา 4. อายโกศลหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญอปายโกศลหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมอุปายโกศลหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย 5. วิปากปัญญาวิปากธรรมะธรรมะปัญญาเนววิปากนะวิปากธรรมะธรรมะปัญญา 6. อุปาทินุปาทานิยปัญญาอนุปาทินุปาทานิยปัญญาอนุปาทินนะอนุปาทานิยปัญญา 7. สวิตักกะสวิจารปัญญาอวิตักกวิจารมัตตปัญญาอวิตักกอวิจารปัญญา 8. ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาอุเปขาสหคตปัญญา 9. อาจยคามินีปัญญาอัปจยคามินีปัญญาเนวาจยคามินาปัจยคามินีปัญญา 10. เสกขปัญญาอเสกขปัญญาเนวเสกขนาเสกขปัญญา 11. ปริตตปัญญามหคตปัญญาอัปปมาณปัญญา 12. ปริตตารมณปัญญามหคตารมณปัญญาอัปปมาณารมณปัญญา 13. มัคคารมณปัญญามัคคเหตุกะปัญญามัคคาธิปตินีปัญญา 14. อุปปันนปัญญาอนุปปันนปัญญาอุปปาทินีปัญญา 15. อตีตปัญญาอนาคตปัญญาปัจจุปันนปัญญา 16. อตีตารมณปัญญาอนาคตารมณปัญญาปัจจุปันนารมณปัญญา 17. อัจฉตปัญญาพหิทธปัญญาอัจฉตพหิทธปัญญา 18.อัจฉตารมณปัญญาพหิทธารมณปัญญาอัจฉตพหิทธารมณปัญญา 19. สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 20.สวิตักกสวิจารปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 21.สวิตักกสวิจารปัญญาที่ทหรคตด้วยปีติก็มีที่ทหรคตด้วยสุขก็มีที่ทหรคตด้วยอุเบกขาก็มี 22. สวิตักกสวิจารปัญญา ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี23สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี24สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี25สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี26สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี27สวิตักกสวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี28สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี29สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี30สวิตักกสวิจารปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี31สวิตักกสวิจารปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี32อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มี32อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี33อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี34อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี35อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มี36อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี77อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี38อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี39อวิตักกวิจารมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี40อวิตักกะอวิจารปัญญาที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี41อวิตักกะอวิจารปัญญาที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี42อวิตักกะอวิจารปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี43อวิตักกะอวิจารปัญญาที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มี44อวิตักกะอวิจารปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี45อวิตักกะอวิจารปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี46อวิตักกะอวิจารปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี47อวิตักกะอวิจารปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี48อวิตักกะอวิจารปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี49อวิตักกะอวิจารปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี50อวิตักกะอวิจารปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี51ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี52ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี53ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี54ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี55ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มี56ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี57 57ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี58ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี 59ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี60ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี61ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี62ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี63ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี64อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี65อุเปกขาสหคตปัญญาที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี66อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี67อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มี68อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี69อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี70อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี71อุเปกขาสหคตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี72อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี73อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี74อุเปกขาสหคตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี75อุเปกขาสหคตปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีญาณวัตถุหมวดละ3มีด้วยประการฉะนี้ 4. จตุกะมาติกา754ญาณวัตถุหมวดละ4คือ 1. กัมมัสสกตาญาณสัจจานุโลมิกญาณมัคคสมังคิญาณภละสมังคิญาณ 2. ทุกขญาณทุกขสมุทัยญาณทุกขนิโรธญาณทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 3. กามาวจรปัญญารูปาวจรปัญญาอรูปาวจรปัญญาอปริยาปันนปัญญา 4. ธรรมญาณอันวยญาณปริจจญาณสัมมติญาณ 5. ธรรมญาณอันวยญาณปริจจญาณสัมมติญาณที่เป็นอาจยะโนอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นอปัจจยะโนอาจยะปัญญาก็มีที่เป็นอาจยะอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นเนวาจยโนอปัจจยะปัญญา 6. ธรรมญาณอันวยญาณปริจจญาณสัมมติญาณที่เป็นอาจยโนอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นอปัจจยโนอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นอาจยะอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นเนวาจยะโนอปัจจยะปัญญาก็มีที่เป็นนิพพิธาโนปฏิเวทปัญญาก็มีที่เป็นปฏิเวทโนนิพพิธาปัญญาก็มีที่เป็นนิพพิธาปฏิเวทปัญญาเนวะนิพพิธาโนปฏิเวทปัญญาก็มี 7. หานภาคินีปัญญาทิฏฐิภาคินีปัญญาวิเศษภาคินีปัญญานิเพทภาคินีปัญญา 8. ปฏิสัมภิทา 4. 9. ปฏิปทา 4. 10. อารมณ์ 4. 11. ความรู้ในชรามรณะความรู้ในชรามรณะสมุทัยความรู้ในชรามรณะนิโรธความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทา 12. ความรู้ในชาติ 13. ความรู้ในภพ 14. ความรู้ในอุปาทาน 15. ความรู้ในตัณหา 16. ความรู้ในเวทนา 17. ความรู้ในผัสสะ 18. ความรู้ในสลายตนะ 19. ความรู้ในนามรูป 20. ความรู้ในวิญญาณ 21. ความรู้ในสังขาร 22. ความรู้ในสังขารสมุทัย 23. ความรู้ในสังขารนิโรธ 24. ความรู้ในสังขารนิโรธทคามินีปฏิปทาญาณวัตถุหมวดละ 4.มีด้วยประการฉะนี้ 5. ปัญจกามาติกา 755 ญาณวัตถุหมวดละ5คือ 1. สัมมาสมาธิมีองค์ 5 2. สัมมาสมาธิมีญาณ 5 ญาณวัตถุหมวดละ5มีด้วยประการฉะนี้ 6. ชักกะมาติกา756ญาณวัตถุหมวดละ6คือ 1. ปัญญาในอภิญญา6ญาณวัตถุหมวดละ6มีด้วยประการฉะนี้ 7. สัตตกมาติกา757ญาณวัตถุหมวดละ7คือ 1. ญาณวัตถุ77ญาณวัตถุหมวดละ7มีด้วยประการฉะนี้8. อัตถกมาติกา758ญาณวัตถุหมวดละ8คือ 1. ปัญญาในมรรค 4. ผล 4. ญาณวัตถุหมวดละ8มีด้วยประการฉะนี้ 9. นวัคกะมาติกา759ญาณวัตถุหมวดละ9คือ 1. ปัญญาในอนุปปภ วิหารสมาบัติ9ญาณวัตถุหมวดละ9มีด้วยประการฉะนี้10ทสกมาติกา760ญาณวัตถุหมวดละ10คือพระตถาคตทรงประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักรกำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลังสิบของพระตถาคตกำลังสิบเป็นไฉนกำลังสิบคือ 1. พระตถาคตในโลกนี้ทรงปราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วซึ่งปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 2. พระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 3. พระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 4. พระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 5. พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์อาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 6. พระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 7. พระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 8. พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักร 9. พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักร 10. พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะเป็นอันประเสริฐบรรลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักรกำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลังสิบของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงประกอบด้วยกำลังเหล่านี้แล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักรญาณวัตถุหมวดละสิบมีด้วยประการฉะนี้มาติกาจบ